Allah'ın sıfatlarını ispat yollarına gelince kardeşlerim. Allah'ın sıfatlarını ispat yollarını, sıfatları kabul eden kimsenin sadece teşbihi yani benzetme, reddetmekle yetinmesinin yeterli olmayacağı ortadadır. Çünkü teşbihi reddetmek yeterli olsaydı, teşbihi reddetmekle birlikte Allah hakkında mümteni olan sayısız uzuv ve fiillerle kendisi hakkında caiz bulunmayan nice eksik sıfatlarla tavsif edilmesi mümkün olurdu. Mesela bir müfteri çıkar ve teşbihi reddetmekle birlikte Allah'ı ağlama, kederlenme, açlık ve susuzlukla vasıflar ve Allah güler ama kulların gülüşü gibi değil, sevinir ama kulların sevinmesi gibi değil, konuşur ama kulların konuşması gibi değil denildiği gibi, o da Allah yer ama kulların yemesi gibi değil, içer ama kulların içişi gibi değil, ağlar ve üzülür ama kulların ağlama ve üzülmesi gibi değil derdi. Yine onun birçok organları vardır ama kulların organları gibi değil. Allah'ın yüzü vardır ama insanların yüzü gibi değil. Elleri vardır ama kulların elleri gibi değil diyebilirdi. O kadar organ sayardı ki nihayet haşa Allah'ın bağırsak ve midesinin olduğunu, Allah'ın münezzeh bulunduğu nice şeyleri sıralayıp sayardı. Allah zalimlerin söylediklerinden çok çok yücedir. Allah haddini bilenlerden eylesin. Kardeşlerim, haberi sıfatlarla başka sıfatları kabul ettiği halde bunu reddedene sorarız. Teşbihi reddedip ispat konusunda teşbihi reddetmeyi yeterli görüyorsan, kabul ettiğinle bunun arasındaki ne farktır? İşte temelinde bir farkın bulunduğunu ispat etmek kaçınılmazdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer farklı olmada temel dayanak nakildir, ne nakledilmişse onu kabul eder ve nakledilmeyeni reddederim diyecek olursa, ona göre şöyle itiraz edilir. Nakil güvenilir bir kimsenin haber verdiğidir. Gerek red, gerek kabul hususunda onun haber verdiği haktır, doğrudur. Haber, haber verilen şey hakkında delildir. Ancak delilin yokluğu, delil olduğu şeyin de yokluğunu gerektirmez. Naklin haber vermediği bir şeyin sabit olmaması mümkündür. Yeter ki nakil onu reddetmemiş bulunsun. Rabbim ilmimizi artırsın. Bilindiği gibi kardeşlerim, nakil bu şeyleri özel isimleriyle reddetmemektedir. O halde naklin reddettiğinin zikredilmesi gerekir. Değilse ne reddedilmesi ne de kabul edilmesi doğru olur. Yine kabul edilen ve reddedilen arasında özde bir farkın bulunulması kaçınılmazdır. İmkan, zorunluluk ve imtina konularında benzer olan hususların bir kısmının bu konularda birine girdikleri halde diğer kısmının girmemesi düşünülemez. Reddedileni kabul edilenden ayıran bir özellik olmalı ki bu özellik onun reddedilmesine sebep olsun. Yine kabul edilenin reddedilenden farklı bir özelliği olmalı ki onun kabul edilmesine neden teşkil etsin. Bu husus şöyle ifade edilebilir. Allah hakkında reddedilmesi gerekeni reddetmeyi ve kabul edilmesi gerekeni kabul etmeyi gerektiren bir hususun bulunması lazımdır. Eğer nakil yeterli olsaydı durumu olduğu gibi haber verirdi. O zaman bununla onun arasında ne fark vardır? Denilir ki Allah hakkında sabit bulunan kemal sıfatlarını her reddettiğinde Allah ondan münezzehtir. İki zıttan birinin varlığının kendisiyle kaim, zorunlu bir varlık ve kıdemi zorunlu bir kadim olduğu bilinince fena bulma ve sonradan meydana gelme gibi hususların Allah hakkında mümkün olmadığı ve onun başkalarına muhtaç olmadığı kendiliğinden bilinir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İhtiyaç duyduğu bazı şeylerde başkalarına muhtaç olan kendi zatıyla kaim bir varlık değildir. Aksine kendi zatının yanında o ihtiyacını gideren varlıkla kaimdir. Yüce Allah kendinden başka hiç kimseye muhtaç değildir. Bu sebeple o bu ihtiyaçsızlığıyla çelişen her şeyden münezzehtir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. O güçlü ve kuvvetlidir. Güçlülük ve kuvvetliliğiyle çelişen her şeyden münezzehtir. O hay ve kayyumdur. Onun hay ve kayyum oluşuna ters düşen her şeyden de münezzehtir. Özetleyecek olursak kardeşlerim, nakil Allah hakkında Esma-i Hüsna'yı ve kemal sıfatlarını ispat etmiştir. Böylece bunun zıttı olan her şeyi denklik, kufu ve benzerliği misli reddettiği gibi reddetmektedir. Bir şeyin ispatı o şeyin zıttını reddetmek olduğu gibi zıttının gereklerini reddetmeyi de ifade eder. Akıl bunu kavrar. Aynı şekilde reddedilenin zıttının sabit olduğunu da bilir. Kısacası iki zıttan birinin ispat edilmesi diğerinin ve onun gerektirdiği hususların reddedilmesini ifade eder. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbin tenzih edildiği şeyleri nefyettiğini bilme yolları geniştir kardeşlerim. Bu hususta çelişkiye düşüp benzer şeyleri ayrı mütala eden yetersizlik ve eksiklikle dolu kimsenin yaptığı gibi salt, teşbih ve teçsimi reddetmekle yetinmeye ihtiyaç göstermez. Onlar ki onlardan her biri bir şeyi kabul etti mi, bunu reddeden biri bunu teşbihi gerektirdiği iddiasıyla onu ilzam ediyor. Kardeşlerim, Karamitiler bu konuda nihayet öyle bir duruma düştüler ki bütün hususları reddettiler. O kadar ki reddetmeyi bile reddettiler. Allah ne mevcuttur, ne mevcut değildir, ne diridir, ne de diri değildir deneceğini iddia ettiler. Çünkü onlara göre böyle demek Allah'ı ya mevcudata ya da mağduma, yok olana benzetmek olur. O halde her iki zıttı da reddetmek gerekir. Vardıkları bu sonucun tutarsızlığı apaçıktır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Ayrıca bunlar kamil canlılara teşbihten kaçarken bundan daha büyük olan mağdum, mümteni ve cemaadata benzetme bataklığına ister istemez düşmüşlerdir. Allah'ın münezzeh bulduğu şeylerden tenzih edilip yüceltilmesi için yollar çok olup bu yola ihtiyaç yoktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi Allah hakkında bir şey reddedilirken ispatı ihtiva eden şeyler reddedilir. Çünkü sırf reddetmede övgü ve kemal yoktur. Mesela mağdum nefyedilmekle vasıflanır ve o var olan olanlara benzemez. Bu ise mağdumu övme değil, çünkü Allah'ın eksik sıfatlarında eksik olana benzetilmesi salt eksikliktir. Nasıl yaratılmışın Allah'ın sıfatlarından birine denkliğini savunmak temsil ve teşbih ise Rab Tebareke ve Teala bunların hepsinden münezzehtir. Eksiklik ise kardeşlerim kemalin zıttıdır. Mesela Allah'ın diri olduğu bilinmekte. Ölüm de diriliğin zıttı olduğuna göre Allah ölümden münezzehtir. Aynı şekilde uyuma ve uyuklama da aleykümselam ve rahmetullah. Mükemmel diriliğin zıttı olduğuna göre Allah bunlardan da münezzehtir. Çünkü uyku ölüme yakındır. yorgunluk gibi güç ve kuvvetin eksilmesinden kaynaklanan hususlar, yeme içme gibi başkasına ihtiyacı duymayı gerektiren hususlar, başkasından yardım isteme, başkasına dayanma gibi hususlar da aynı durumdadır. Yani Allah bu gibi şeylerin hepsinden münezzehtir. Taşınmaya, zat ve fiillerinde başkasının yardımına ihtiyaç duyan, her şeyden başkasına muhtaç demektir. Ve kendi kendisine yeterli değildir. Artık yiyip içen birisinin kendi kendisine yeterli olduğu nasıl söylenebilir? Yiyen ve içen eksiktir. Yeme içmeye ihtiyacı olmayan, ihtiyacı olandan daha mükemmeldir. İşte bu nedenle melekler yemez içmezler ve yeme içmeye ihtiyaçları yoktur. Allah bizlere güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, daha önce de belirttiğimiz gibi, yaratan bir yaratık için düşünülebilecek her türlü kemale daha layıktır. Yine yaratan, yaratılmışın uzak olduğu her eksiklikten de öncelikle uzaktır. Naslar birçok yerde Allah hakkında yeme içmeyi reddetmektedir. Allah samettir. Sözünde olduğu gibi samet, midesi olmayan, yeme içmesi bulunmayandır. Bakın İhlas suresi bu konuda temeli teşkil eder. Başka bir ifadeyle Allah'ın kimliği mesabesindendir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yüce Allah İsa aleyhisselamla anası hakkında Meryem'in oğlu Mesih ancak bir resuldur. Ondan önce de birçok resuller gelip geçti. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi buyurmuştur. Yani görüldüğü gibi yeme içmeleri ayette ilah olmadıklarına delil olarak zikredilmiş. O halde Allah öncelikle yeme içmeden münezzehtir. Rabbim bizlere güzel bir anlayış versin. Ciğer, dalak ve benzeri organlar da yeme içmeyle ilgilidir kardeşlerim. Yeme ve içmeden münezzeh olan bunlardan da münezzehtir. Oysa el böyle değildir. O iş yapma ve fiil ile ilgilidir. Yüce Allah da iş yapma ve fiil ile muttasıftır. O halde bu kemal sıfatlardandır. İş yapabilen yapamayandan daha mükemmeldir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yüce Allah eş ve çocuğu olmaktan ve bunların organ ve sebeplerinden de münezzeh. Ağlama, hüzünlenmek de aynı durumdadır. Bunlar da zayıflık ve acizliğin sonuçlarıdır. Allah ise zayıf olmaktan da, aciz olmaktan da münezzehtir. Halbuki sevinç ve gazap böyle değildir. Bunlar kemal sıfatlardandır. Nasıl ki acizle değil kudretle, cehaletle değil ilimle, ölümle değil diri olmakla, sağırlıkla değil duymakla, körlükle değil görmekle, dilsizlikle değil konuşmakla vasıflanmışsa, aynı şekilde hüzünle değil sevinçle ve ağlamakla değil gülmekle ve benzeri şeylerle muttasıftır. Rabbim ilmimizi artırsın. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin denginin ve adaşının bulunmadığı, benzeri hiçbir şeyin olmadığı gibi nakillen sabit olan hususları akıl da kabul eder. Allah'ın hakikatının yaratıklardan herhangi bir şeyin hakikatine benzer olması, imkan dışı olduğu gibi sıfatlarından bir şeyin hakikatının yaratıkların sıfatlarından bir şeye benzemesi de imkan dışıdır. Kesinlikle bilinmelidir ki o yaratıklar cinsinden değildir. Ne meleklerle göklerin, ne yıldızlarla fezanın, ne suyla toprağın, ne de insanlarla beden ve ruhlarının, kısacası hiçbir yaratığın cinsinden değildir. Aksine onun hakikati mevcudat ve sair hakikatlerin hepsine benzer olmaktan çok çok uzaktır. Eğer Allah'ın hakikatiyle yarattıklarının hakikati arasında bir denklik bulunsaydı, biri hakkında mümkün olan diğeri hakkında da mümkün, biri hakkında vacip olan diğeri hakkında da vacip mümkün olurdu. Böylece sonradan meydana gelen ve muhtaç durumda bulunan yaratılmış hakkında mümkün olan, kadim ve kendisiyle kaim bulunan Allah hakkında da mümkün olurdu. Vücub ve fena bulma gibi hususlarda bunun hakkında sabit olan onun hakkında da sabit bulunurdu. Böylece bir tek şey bir anda hem kendi nefsiyle kaim hem de başkasına muhtaç, hem var hem de yok olurdu ki bu iki zıttı bir araya getirmek olur. İşte bununla kardeşlerim, Allah'ın görmesi benim görmem gibidir, eli benim elim gibidir ve benzeri iddialarda bulunan müşebbihenin görüşlerindeki tutarsızlık ortaya çıkmaktadır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah onların ileri sürdüklerinden çok çok yücedir ve münezzehtir. Şüphesiz burada Allah hakkında sabit bulunan ve tenzih edilmesi gereken hususları tek tek sayma, bunun bütün yollarını serdetme hedefimiz değil. Bunları anlatmaya kitaplar da yetmez. Burada bu konularda temel kaide niteliğinde olan şeylere dikkat çekmek istedik. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Özetleyecek olursak, gerek kabul, gerekse red hususunda nasların bir beyanda bulunmadığı ve akli deliller çerçevesinde de ne reddedilen ne de kabul edilen şeyler karşısında susar, onları ne zikreder ne de kabul ederiz. Sabit olduğunu bildiğimiz hususları kabul eder, nefyedildiğini bildiğimiz hususları reddeder ve gerek ispatı gerek nefi konusunda herhangi bir bilgimiz bulunmayan hususlarda da susarız. Allah her şeyi en iyi bilendir kardeşlerim. Evet. Yedinci kural, naklin bildirdiği birçok şey akılla da bilinir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, naklin işaret ettiği şeylerin birçoğu akılla da bilinir. Kur'an-ı Kerim aklın delil olarak aldığı şeyleri beyan etmekte, onlara rehberlik edip dikkat çekmektedir. Yüce Allah kitabının birçok yerinde bu metodu uygulamaktadır. O kitabında kendisine, birliğine, kudretine, ilmine ve benzer durumlara işaret eden delilleri serdetmiş, böylece kullara rehberlik etmiştir. Bunun yanı sıra yine peygamberliğe, ölümden sonra dirilmeye ve bunun imkan dahilinde olduğuna ilişkin deliller zikretmiştir. Dolayısıyla bu hususlar iki yönden dinidir. Birincisi, din vaaz edicisinin onlara haber vermesi yönünden. İkincisi, kendilerine dalalet eden akli delilleri zikretmesi yönünden. Kur'an'da zikredilen meselelerin akli mikyaslar olduğunu başka yerde açıkladık. Akılla bilinmeleri yönünden ise aklidirler. Kardeşlerim, kelamcılardan birçoğu ise bunlara akli kurallar adını verirler. Çünkü onlara göre bunlar sadece akılla bilinirler. Nakil sözünde doğru olan peygamberin verdiği bir haberden ibarettir. Verdiği doğruluğunun tespiti ise ancak akılla bilinen bu kuralların bilinmesiyle gerçekleşir. Sonra peygamberliğinin ispatının dayandığı deliller konusunda ihtilafa düşerler. Allah her türlü şerden bizleri korusun. Onlardan bir grup aklın benimseme ve benimsememesinin bu deliller arasında olduğunu ileri sürer. Bu olmadan peygamberliğinin ispat edilemeyeceğini söyler ve kaderi yalanlamayı aklın reddettiği hususlar arasına sayarlar. Bu gruba göre ise alemin yaratılmış olması bu delillerdendir. Yaratıcıyı tanıma ancak alemin sonradan yaratılmış olduğunu ispatlama, alemin sonradan yaratılmışlığı da ancak cisimlerin sonradan yaratılmış olduğunu ispatlamakla mümkündür. Cisimlerin sonradan yaratılmış olması ise ya sıfatların sonradan meydana gelmiş olması ya da cisimlerden sudur eden fiillerin sonradan meydana gelmiş olmasıyla bilinir. Böylece Rabb'in fiil ve sıfatlarını reddetmeyi peygamberliğin ancak kendisiyle ispat edildiği deliller arasında sayarlar. Rabb'im bizlere mağfiret etsin. Ayrıca bunlar görüşleriyle uyuşmayan noktalarda Kur'an ve sünnetin delil olarak ileri sürülmesini de kabul etmezler. Çünkü böyle meselelerde naklin kendisi için asıl durumda bulunan akılla çatıştığını sanır ve aklın nakle tercih edilmesi gerektiğini savunurlar. Böyle durumlarda naklin ya tevil edilmesi ya da dayanak mesnet kabul edilmeyip olduğu gibi bırakılması gerekir derler. Aslında bu görüşleriyle onlar gerçekte kitap ve sünnetin delil oluşunu kabul etmezler ve saparlar, sapıktırlar. Eşariler böyledir. Kardeşlerim, bakın bunlar birkaç yönden sapıktırlar. Mesela naklin sırf haber yoluyla delil olduğunu sanmaları, oysa durum böyle değildir. Aksine Kur'an-ı Kerim dini hususların kendileriyle bilindiği öyle akli deliller ortaya koyar ki kelamcı imamların sözlerinde böyle deliller yoktur. Böylece akli delillerle takdim edilen bu hususlar şer'i akli hususlar olmaktadır. Ancak kendilerinin takip ettikleri metotla peygamberin doğruluğunun tespit edileceğini sanmaları, sadece kendi metotlarını geçerli sanmaları kesinlikle yanlıştır. Çünkü peygamberin doğruluğunu tespit etmenin pek çok yolu vardır. Allah bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın. Takip ettikleri yolların doğru olduğunu sanmaları, halbuki bazen bunların çoğu batıldır. Nakille çeliştikleri hususların akılla bilinen hususlar olduğunu sanırlar. Bu meselede tamamen hata içerisindedirler. Bu gibi meseleler sağlıklı ölçülerle ölçüldüğünde Kur'an ve sünnetle çeliştikleri meselelerin akılla bilinen meseleler olmadığı, aksine gaybi şeyler olduğu görülecektir. Allah bizlere mağfiret etsin. Kardeşlerim, burada şunu anlatmak istiyoruz. Allah'ın sıfatları içinde akılla bilinenleri vardır. Allah'ın alim, kadir, hay olduğunu bilmek gibi. Yüce Allah, yaratan bilmez mi sözüyle buna işaret etmektedir. Sıfatları kabul eden kelam ehli, muhakkiklerin indinde Allah'ın hay, alim, kadir ve mürit olduğunun akılla bilindiğini, onlardan muhakkik olanlarca semi, basar ve kelam sıfatlarının da akılla bilindiğini, hatta sevme, rıza gösterme ve gazabın da akılla ispatlanabileceğini İmam Ahmet ve başkalarının da kabul ettiği gibi yaratıkların üstünde ve onlardan ayrı oluşun da bilindiğini söylerler. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rüyetin mümkün oluşu da bu durumdadır. Yani o da akılla bilinen meselelerdendir. Ancak kimileri her mevcudun görülmesi mümkündür noktasından hareketle rüyetin gerçekleşeceğini söylerler. Kimileri de kendi nefsiyle kaim her şeyin görülmesi mümkündür diyerek rüyeti doğrular ki bu yol diğerinden daha sağlıklıdır. Mesela şöyle denilebilir. Rüyet var olan şeylerin var olmasına dayalıdır. Var olmaya dayalı olan bir hususta varlığı zorunlu ve kadim olan, varlığı mümkün ve muhtes olandan daha layıktır. Kardeşlerim, burada şunu anlatmak istiyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Ehli sünnet, imamların ve onlara tabi olan ehli sünnet, kelamcılarının takip ettiği metotlarından biri şudur. Eğer Allah birbirlerinin zıttı olan sıfatlardan biriyle muttasıf değilse, diğerleriyle muttasıf demektir. Mesela diri olmakla vasıflanmadığı takdirde ölü olmakla, kudretle vasıflanmadığı takdirde aciz olmakta, semi, basar ve kelamla vasıflanmadığı takdirde sağırlık, körlük ve dilsizlikle vasıflanmış olur derler. Aynı şekilde alemden ayrı olmakla vasıflanmadığı takdirde onun içinde olmakla vasıflanmış olur. Allah bizlere mağfiret etsin, cehaletimizi gidersin. Birbirinin zıttı olan sıfatlardan birinin reddedilmesi karşıtının ispatını gerekli kılar. Oysa ispat edilen karşıt sıfat bir eksiklik olup yaratıklardan kamil olanlar bile ondan münezzehtir. O halde Allah'ın bu gibi sıfatlardan tenzih edilmesi öncelikle gerekmektedir. Bu yol yaratıkların muttasıf bulunduğu kemal sıfatlarına Allah'ın evveliyetle muttasıf bulunması gerekir görüşümüzden farklıdır. Çünkü kemal sıfatlarını bizatihi ispat etmenin yolu zıtlarını nefyetme suretiyle onları ispat etme yolundan farklıdır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Sıfatları reddedenlerden bir grup onları ispat etmek için takip edilen bu yola meşhur bir itirazla karşı koymuş ve birçok kimseyi kandırmışlardır kardeşlerim. Öyle ki ispat ehlinden bir kısmı bile bundan etkilenmiş ve onlardaki ispat eğilimi gevşemiştir. Nitekim kelamcıların bir kısmına bu hal arz olmuştur. Oysa bu itirazın aslı batini karamitilerin ve cehmiye gibi benzerlerinin görüşüdür. Onlar şöyle diyorlardı. Diri olduğu halde semi, basar ve kelam gibi sıfatlarla muttasıf olmadığını söylemek, karşıtlarıyla muttasıf bulunduğunu söylemektir. Her iki taraf arasında doğruluk ve yanlışlık yönünden ne bir bağ, ne de herhangi bir yönden birinin diğerine dönüşmesi söz konusu olabilir. Her ikisinin doğru ya da her ikisinin yanlış olması mümkün değildir. Bir şeyin bizatihi hem varlığı zorunlu hem de mümkün olamaz. Bu iki karşıt bir araya gelemez ve bir varlık için her ikisi yok da olamaz. Onlardan biri mutlaka doğrudur. Eğer bu taksimi, yani bir araya gelmeleri ve her ikisinin de yok olması mümkün olmayan iki karşıt taksimini esas alırsanız bunları bir arada bulunamazlar ve ikisi de yok olamazlar. Ayrıca bu karşıt oluş red ve kabul açısından da değildir. Başka bir ifadeyle bu iki karşıtı red ve kabule hasredemeyiz. Böylece bir araya gelmeyen ve ikisine de bir anda yok olamayan iki vasıf tespit edilmiş olmaktadır. Buna göre dört kısmın dışında kalmaktadır. Mesela ölüme varlık anlamını veren kişi bir şey diri olma veya ölü olmaktan hali değildir derse sözü bu kabildendir. Bilgi ve bilgisizlik, sağırlık ve dilsizlik de benzeri şeyler de böyledir. İkinci vecih ise böyle bir ayrımın sınırlarının birbirine girdiğini söylenmesidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü yokluk ve varlık red, kabul konusuna girer ve sonuçta onun bir türü olur. Karşıtlar mütedaiften ise birbirinin zıttı olan şeylere girerler. İkisi de ancak onun türlerinden biridirler. Ama bununla red ve kabulü kastediyorum. Bu yokluk varlık konusuna girmez ancak bir şeyden elverişli olmadığı şeyi selbetmektir. Bu sebeple iki taraftan birisinin değişemeyeceği onun özelliklerinden kırılmıştır. Kardeşlerim, bu konuda ona iki cevabımız vardır. Birincisi, bu söylediğin iki tür reddin selbin olduğu sonucuna varır. Bunlardan birisi, bir şeyin vasıflanması mümkün olan bir sıfatın selbedilmesi, diğeri ise vasıflanması mümkün olmayan bir sıfatın selbedilmesidir. Bu durumda şöyle denilir. Birincisi, sıfatlanması mümkün ama vacip olmayan şeyi ispat etmektir. İkincisi ise vasıflanmayı vacip olanı ispat etmektir. Böylece bundan maksat, mümteni olanı selbetme, vacip olanı ispat etmektir. Zeyd hayvandır, canlıdır. Zeyd taş değildir sözlerinde olduğu gibi. Zeyd canlıdır dediğimizde bu vacibi ispattır. Zeyd taş değildir dediğimizde ise bu mümteni olan bir şeyi selbetmektir. Buna göre kardeşlerim, varlık ve yokluğu kabul eden mümkün şeyler üçgen, ya mevcuttur veya değildir sözünde olduğu gibi yokluk varlık kısmından olur ki hiç de öyle değildir. Çünkü o kısımda tek mevsuf her iki karşıda da bulundurmamaktadır. Oysa mümkün olan şeylerden her biri varlık veya yokluktan hali değildir. Yine buna göre Rabb'in bütün sıfatları kendisi için vaciptir. Eğer Allah ya hay, alim, semi, basir ve mütekellimdir ya da değildir denilecek olsa bu ya mevcuttur veya değildir sözü gibidir. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu selp ve icabın karşıt oluşları gibi birbirinin mukabili olan bir şeydir. Böylece diğeri onun gibi olur. İşte bununla maksat hasıl olur. Şayet bu sıfatları kabul etmesinin mümkün olduğu bilinmeden bu doğru olmaz denilecek olursa cevap olarak şu söylenir. Bu ikisi canlıdır kelimesinde olduğu gibi sadece sabit olması da zail olması da mümkün olan şeylerde müşterektirler. Rab Teala'ya gelince onun hakkında bu sıfatlar sabit oldukları takdirde vacip ve zarredirler. Çünkü hem onlarla vasıflanması hem de vasıflanmaması imkan dışıdır. O takdirde bazen canlı, bazen ölü, bazen sağır, bazen duyan olması gerekir ki bu eksik şeylerle vasıflanmasını kaçınılmaz kılar. Eksik şeylerle vasıflanması ise kesinlikle reddedilir. Ancak bu sıfatları tümden reddeden ve Allah'ın sıfatlarla nitelenmeyi kabul etmediğini sanarak bunları nefyetmenin eksiklik olmadığını söyleyen açısından durum farklıdır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Ancak buna inanan kimsenin bu sıfatlarla muttasıf olmasını mümkün görmekle birlikte onları nefyetmenin bir eksiklik olmadığını ileri sürmesi mümkün değildir. Çünkü bu söylediğinin bunları zarri olarak bilinen bir husustur. Ona yine şöyle denilir. Birbirinin karşıt olan selp ve icabın her ikisinin mümkün olduğunu söyleyecek olursan vacibil vücub, yani varlığı zorunlu, ya vardır ya da yoktur. Varlığı mümteni olan ya mevcuttur veya değildir diyemezsin. Çünkü burada iki taraftan birinin varlığı malum, diğerininki ise mümteni olduğu bilinmektedir. İkisinden birini bilmenin mümkün olduğunu şart koşacak olsan, Allah'ın ya diri ya da diri değil, ya semi ve basir ya da değildir demen caiz olur. Çünkü ancak nefi mümkün olursa taksim caiz olur. Ama mümteni ise o zaman ispat vacip olur ki maksat da hasıl olmuş demektir. Ancak bu şekilde bir tevil selp ve icaba tekabül eder ki Zaten biz de itirazda zikredildiği üzere bunu kabul ediyoruz. Fakat bundan maksat Allah ya semidir veya değildir. Ya basirdir veya değildir. Karşı taraf nefi ihtiyar ediyor denecek olsa cevap olarak denilir ki bu takdirde ispat edilen vacip selbedilen de mümtenidir. Bu sıfatlar da Allah için vaciptir ya da mümtenidir. Mümteni olduğunu söylemenin hiçbir açıklaması yoktur. Çünkü hiçbir şekilde buna dair bir delil de mevcut değildir. Aksine şöyle denilebilir. Mümteni olduğunun butlananı zorunlu olarak biliyoruz ki çünkü bunun butlananına ancak sıfatların aslının butlanına delil olarak getirilebilen delil olarak zikredilebilir. Oysa bunun batıl olduğu bilinmektedir. Bu takdirde de bu sıfatların Allah için vacip olduğunu söylemek zorundayız. Kardeşlerim, şunu da bilmeliyiz ki kemal sıfatların ispatlanması için de bu anlattıklarımız başlı başına bir metot. Çünkü bu sıfatlar Allah hakkında ya vaciptir veya mümtenidir. Mümteni olmaları batıl olduğuna göre vacip oldukları kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Zira bu sıfatlara kabil olduğu halde onlardan hali bulunması Allah'ı vacibül vücut değil, varlığı mümkün bir varlık olarak kabul etmeyi gerektirir ki bu Allah hakkında mümtenidir. Ayrıca ispat hususunda takip ettiğimiz bu yol onu takip eden kelamcılarla da bilinmektedir. İkinci cevabımız ise şöyle. Buna göre Zeyd ya akıllıdır veya değildir. Ya alimdir veya değildir. Ya diridir veya değildir. Ya konuşandır ya da değildir gibi sıfatları kabullenmeye elverişli olandan onları selbetmek bu konuda söz konusu ettiğimiz selp ve icabın karşı karşıya gelmesi konusuna girmez. Bunun zorunlu olarak bilinene akıl sahiplerinin ittifaklarının ve mantıkla diğer ilimlerde zikrettiklerinin hilafına bir durum olduğu malumdur. Yine bilinmelidir ki bu gibi meseleler selp ve icap hususunda bir çelişki arz etmektedir. Öyle ki birinin doğru olması diğerinin yanlış olmasını gerektirir. Çünkü bir şeyin hem doğru hem yanlış olması ve bu iki özelliğin aynı anda bir arada bulunması imkan dışıdır. Böylece bu çelişki tenakuz şartları bu hususlarda mevcuttur. Söylediklerinin bundan farklı olduğunu ispat hususunda olsa olsa o ya basirdir veya değildir diyecek olsak bu selp ve icaba girer ama ya basirdir veya kördür diyecek olsak o zaman bu selp ve icaba değil var olma ve yok olmaya girer. Diyebilirler. Oysa bu da lafsi bir safsata olmaktan öteye geçmez kardeşlerim. Değilse her iki alternatifin de anlamı birdir. Allah bizlere ilim nasip etsin. Böylece bunun selp ve icabın karşı karşıya gelişlerinin bir çeşidi olduğu anlaşılmış olur. Ayrıca bu durum karşı karşıya gelme ile ilgili olarak taraflardan birinin diğerine dönüşmemesi şeklindeki tariflerini iptal etmektedir. Çünkü burada dönüşme mümkündür. Mesela körlükle ifade edildiğinde dönüşme imkan halinde olmaktadır. Üçüncü vecih ise kardeşlerim şöyle denilmesidir. Alternatifi bulunmayan taksim iki mütekabil selp ve icap ile ya farklı bir durum arz eder veya arz etmez. Aksine icap veya iki selp olur denilmesidir. Birincisi iki çelişen nakizandır. İkincisi ise ya mahallin her ikisinden hali olmasının mümkün olması veya olmamasıdır. Birincisi beyaz ve siyah gibi iki zıttandır. İkincisi ise vücub ile imkan sonradan olma ile kıdem, kıyam bi nefsihi ile kıyam bi gayrihi ayrı olma ile başka bir tarafta olma ve bu gibi her ikisi de subut ifade etseler bile değişik, nakizan anlamda olmazdır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Dördüncü vecih ise hayat, ilim, kudret, kelam ve benzeri sıfatlarla nitelenmeye elverişli olmayan, onlara elverişli olmakla birlikte onlardan hali bulunandan daha eksiktir. Bu sebepledir ki taş ve benzeri cansızlar mertebece canlı kör olan yaratıklardan daha aşağıdadır. Bu duruma göre Yüce Allah bu sıfatlara elverişli bulunmakla birlikte onun hakkında onları nefyetmekten münezzeh bulunduğuna göre onlara elverişli olmamaktan evveliyetten münezzehtir. Çünkü onlara elverişli olması durumunda iki karşıtın mümteni oluşu gibi mümteni olur. Allah'ın eksik sıfatlarla tasrif edilmesi ise mümtenidir. Onun kemal sıfatlarla tavsif edilmesi mutlaka gereklidir. Onlara elverişli olmadığı takdirde ise onun ne kemal ne de eksik sıfatlarla tavsif edilmesi mümkün olur. Bu ise daha çok mümtenidir. O halde onlara vasıflanması mümkündür. Hatta kaçınılmazdır. Zaten anlatmak istediğimiz de budu. Anlatmak istediğimiz de buydu ve bu gayet yerinde bir tesbihtir. Selametle dayım. Beşinci vecih ise şöyle denilmesidir. Sizler yokluk ile varlığın karşı karşıya gelişini subut ile tasrif edilmesi mümkün olan şeyde kıldınız. Eğer mümkün olmakla harici imkanı, yani bunun subutunun hariçte olmasını bilinmesini kastediyorsanız bu iki bakımından batıldır. Birincisi, bu takdirde cansız eşyanın ne diri ne de ölü, ne konuşan ne de konuşmayan gibi vasıflarla vasıflanması gerekir ki görüşünüz budur. Fakat bu salt bir ıstılahtır. Değilse bu cemadatı ölüm ve konuşmamakla nitelemiş olursunuz. İkincisi ise cemadatın bununla tasvif edilmesi mümkündür. Çünkü Yüce Allah cemadat hayat vermeye kadirdir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın asasını yılan haline getirmiştir. Ve bu yılan iplerle asaları yutmuştur. Adet bakımından mümkün olduğuna göre tevatürle bilinen şeylerden de olur. Nitekim siz de birçok yerde buna inanıyorsunuz. Cemadatın hayat ve ona tabi hususlarda tasvif edilmesi mümkün olduğuna göre bütün mevcudatın bu tür şeylerde tasvif edilmesinin mümkün olduğu kabul edilmiş bulunmaktadır. O halde Allah'ın bunlarla tasvifini mümkün olduğu öncelikten kabul edilmeli. Eğer imkandan maksadımız zihni imkan, yani mümteni oluşunu bilmeme ise bu da Allah hakkında geçerlidir. Çünkü Allah'ın semi, basar ve kelamla tasvifinin imkansızlığı bilinmemektedir. Altıncı vecih ise şöyle denilmesidir. Diyelim ki harici imkanı bilmek kaçınılmazdır. Bu durumda da bir şeyin bir vasıfla nitelenmesinin mümkün olması, bazen o şeyin o vasfı taşımasıyla, bazen benzerinin onu taşımasıyla, bazen de ona daha ehil olduğu bir şeyin o vasfı taşımasıyla bilinir. Bilindiği üzere kardeşlerim, hayat, ilim, kudret, semi, basar ve kelam gibi sıfatlar yaratılmış mevcudat için sabittirler ve mevcudat için bunlar mümkündür. O halde yaratıcı için imkan dahilinde olmaları evveliyetle kabul edilir. Çünkü bu sıfatlar kemal sıfatlarıdır. Allah da onlarla vasıflanmaya elverişlidir. Ayrıca bu sıfatlar Allah hakkında mümkün olduklarına göre onlarla muttasıf değil de zıtlarıyla muttasıf olur. Yedinci vecih ise şöyle denilmesidir. Salt bu sıfatları Allah'tan selbetmek ister, körlük ister, sağırlık ve isterse dilsizlik diye isimlendirilebilsinler. yahut da böyle isimlendirmesinler, zat-ı barisi için bir eksikliktir. Bu konudaki bilgi ise zarredir. Mesela iki varlık düşünelim. Bunlardan biri duyuyor, görüyor ve konuşuyor. Diğeri ise bu sıfatlardan mevcut değil. Elbette ki birinci varlık bu duymayan, görmeyen ve konuşmayan ikinci varlıktan daha mükemmeldir. Bu sebepledir ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu sıfatları taşımayan şeylere tapanları kınamış ve İbrahim Aleyhisselam hakkında bakın şöyle demişti. Babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir şey kazandırmayacak olan şeylere mi tapıyorsun? Evet, Meryem 42'de. Yine İbrahim Aleyhisselam kıssasında bakın, onlara sorun. Eğer konuşurlarsa buyuruyor Enbiya 63'te. Peki dedi, siz dua ettiğiniz zaman onlar işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır. Ama babalarımızın böyle yaptıklarını gördük. Onun için biz de böyle yapıyoruz dediler. Şimdi gördünüz mü neye tapıyorsunuz dedi. Siz ve eski atalarınız. Onlar benim düşmanlarımdır. Yalnız alemlerin Rabbi benim dostumdur. Şuara 72'de. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine Musa Aleyhisselam'ın kıssasına bakacak olursak, görmediler mi ki o ne kendilerine konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu benimsediler ve zalimlerden oldular buyurmuştur Araf 148'de. Başka bir ayette ise ve Allah şu iki adamı da misal olarak anlattı. Birisi dilsiz, hiçbir şey yapamaz, efendisinin üzerine bir yük, efendisi onu nereye gönderirse bir hayır getirmez, bir iş becermez. Şimdi bu adam doğru yolda giderek adaleti emreden kimse gibi olur mu buyuruyor Nahl 76'da. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Allah ayette aciz, dilsiz ile doğru yolda giden ve adaleti emreden arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. İlmimizi artırsın, cehaletimizi gidersin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.